มัทธิวบทที่25 เวลานั้นแผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวเป็นคนโง่5คนและเป็นคนมีปัญญา5คนคนโง่เหล่านั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่ไม่ได้เอาน้ำมันไปด้วยคนที่มีปัญญานั้นเอาน้ำมันใส่ขวดไปกับตะเกียงของตนด้วยเมื่อเจ้าบ่าวมาช้าก็พากันง่วงเหงาและหลับไปเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่าเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดหญิงพรหมจารีทั้งหมดนั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนบรรดาคนโง่ก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของพวกท่านบ้างเพราะตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้วพวกที่มีปัญญาจึงตอบว่าน่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและพวกท่านจงไปหาคนขายแล้วซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อเจ้าบ่าวก็มาถึงพวกที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับท่านในงานสมรสแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพรหมจารีอีก5คนก็มาร้องว่าท่านเจ้าคะขอเปิดให้เราด้วยแต่ท่านตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเพราะฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้นเพราะว่าเหมือนชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึงเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมาและฝากทรัพย์สินของตนกับพวกเขาไว้คนหนึ่งท่านให้5ตะลันคนหนึ่ง2ตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับ5ตะลันก็ไปทันทีได้กำไรอีก5ตะลันคนที่ได้รับ2ตะลันก็ได้กำไรอีก2ตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้หลังจากผ่านไปเป็นเวลานานนายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขาคนที่ได้รับ5ตะลันก็เอาเงินกำไรอีก5ตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน5ตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับ2ตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านมอบเงิน2ตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับตะลันเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตรณีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หว่านรวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูสินี่เงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียจคร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้หว่านรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยเพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลันเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาเอาไอ้บ่าวชั่วช้าไปทิ้งเสียยังที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระรัศมีพร้อมกับทูตสวรรค์ทั้งหมดแล้วพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกันเฉพาะพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะพระองค์จะทรงจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และฝูงแพะอยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นพระมหากษัตริย์จ ะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเราเราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระหายน้ำและจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยพระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือทรงถูกจำคุกและมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยแล้วพระองค์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่าพวกท่านผู้ถูกแช่งสาปจงถอยไปจากเราและเข้าไปอยู่ในไฟที่ไม่อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมันเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำพวกท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าพวกท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเราเจ็บป่วยและต้องถูกจำคุกพวกท่านก็ไม่ได้เยี่ยมเราแล้วพวกเขาจะทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือทรงเปลือยพระกายประชวรหรือทรงถูกจำอยู่ในคุกและพวกข้าพระองค์ไม่ได้ปรนิบัติพระองค์นั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เวลานั้นพระองค์จะตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าการที่พวกท่านไม่ได้ทำกับผู้เล็กน้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนไม่ได้ทำกับเราด้วยและคนเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่บรรดาคนชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์